się przekonana. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pacjent z Zielonej Góry, u którego stwierdzono koronawirusa, czuje się bardzo dobrze, informują lekarze. Polskie szpitale są przygotowane na ewentualne kolejne przypadki zakażenia, mówi minister zdrowia. W tej chwili mamy 79 oddziałów zakaźnych, jest blisko 3000 łóżek. Eksperci podkreślają, najlepszą profilaktyką jest odpowiednia higiena. Dbajmy o to, żeby po kontakcie z różnego rodzaju urządzeniami, do których nie tylko my dotykaliśmy, unikać dotykania okolic twarzy, ust, oczu. Przebieg zachorowania pacjenta zakażonego koronawirusem jest łagodny. Trafił do szpitala z wysoką gorączką i kaszlem, ale dziś nie gorączkuje. Czuje się bardzo dobrze, powiedział kierownik klinicznego oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze, Jacek Smykał. To właśnie tam hospitalizowany jest pacjent, u którego w nocy stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w naszym kraju. Prezes szpitala Marek Działoszyński poinformował, że chory pochodzi z województwa lubuskiego i przyjechał z Niemiec. Marek Działoszyński zwracał uwagę podczas konferencji prasowej, że osoba zakażona zachowała się w odpowiedni sposób. Ten pacjent, który do nas trafił, zachował się bardzo poprawnie. On powiadomił służbę zdrowia. Trafił bezpośrednio na oddział zakaźny. My jesteśmy szpitalem wielosegmentowym. W związku z tym budynek szpitalny, gdzie mieści się oddział zakaźny, jest budynkiem izolowanym od innych oddziałów. To pozwala też bardzo dobrze zabezpieczać ten oddział epidemiologicznie i jakby nie przenosić ewentualnych chorób. Marek Działoszyński poinformował również, że u dwóch osób, które były podejrzewane o zakażenie koronawirusem, nie wykryto choroby i zostały wypisane ze szpitala. Osoby, które miały w ostatnim czasie kontakt z zakażonym pacjentem, zostały objęte kwarantanną. Minister zdrowia zapewnia, że polskie szpitale zakaźne są gotowe na przyjęcie ewentualnych pacjentów z koronawirusem. Łukasz Szumowski zaznaczył, że jego resort stale monitoruje liczbę łóżek na oddziałach zakaźnych w polskich szpitalach. W tej chwili mamy 79 oddziałów zakaźnych, 3 oddziały podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. Jest blisko 3000 łóżek zakaźnych. Mamy sezon grypy, mamy inne osoby, które chorują na choroby zakaźne i oczywiście one potrzebują pomocy w takim samym stopniu jak wszyscy pacjenci, którzy są chorzy. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że w którymś z oddziałów mamy obłożenie większe, mamy procedury, które poszerzają ilości łóżek zakaźnych w danym szpitalu. Minister zdrowia podkreślił, że w przypadku pierwszego pacjenta zakażonego koronawirusem wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Mówił o tym także premier Mateusz Morawiecki, który jest w Pradze. Szef rządu rozmawia tam z premierami Czech, Węgier i Słowacji. Między innymi o sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie. Mateusz Morawiecki powiedział, że przywódcy podzielili się doświadczeniami w tej sprawie. Nasze wszystkie kraje stosują najlepsze praktyki zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Najlepsze znane dzisiaj, podzieliliśmy się nimi i jestem przekonany, że mamy najlepsze wdrożone procedury. Spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej oprócz Polski koronawirusa stwierdzono także w Czechach. Mikrobiolog dr Marek Bartoszewicz podkreśla, że najlepszym sposobem profilaktyki w przypadku koronawirusa jest częste mycie rąk. Jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed przeniesieniem na nas wirusa za pośrednictwem chociażby klamy, kiedy jesteśmy w jakichś galeriach, jakichś dużych budynkach, to dbajmy o to, żeby po kontakcie z różnego rodzaju urządzeniami, do których nie tylko my dotykaliśmy, unikać dotykania okolic twarzy, ust, oczu, ponieważ to są potencjalne drogi wnikania tego wirusa do naszego organizmu. Poza tym, jeżeli mamy możliwość, umyjmy te ręce dokładniej. To jest najlepszy sposób profilaktyki nie tylko w odniesieniu do koronawirusa. Doktor Marek Bartoszewicz przyznaje, że w sezonie wzmożonych zachorowań lepiej widać się bez podawania ręki. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wniosek o wykluczenie sędziego ze składu orzekającego wyłonionego przez nową Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Trybunał wydał wyrok w tej sprawie w 5-osobowym składzie, któremu przewodniczyła prezes Julia Przyłębska, będąca jednym ze sprawozdawców. Kolejnym sprawozdawcą był sędzia Jakub Stelina. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożył sędzia Stelina. Pytania prawne w tej sprawie w połowie grudnia zeszłego roku zadała do Trybunału Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Premier Ukrainy Oleksij Honczaruk podał się do dymisji. Pismo w tej sprawie przesłał do Parlamentu Rady Najwyższej. Tam ma się zająć zmianami w rządzie na posiedzeniu, które zacznie się o 15 naszego czasu. Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie frakcji rządzącej partii.

25 minut. Dziś pytanie, czy inwestycje kolejowe wpłyną na naszą gospodarkę? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Konrad Majszyk jest moim gościem, rzecznik prasowy spółki CPK. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Spółka CPK odpowiedzialna jest za dwie takie potężne inwestycje, za budowę portu, a także za budowę nowych linii kolejowych. Wyobrażam sobie, że takie planowanie finansów, planowanie wydatków z tak dużym wyprzedzeniem w tak dalekiej perspektywie jest bardzo trudne, no bo na przykład trudno na 20 lat oszacować budżet państwa, a budowa infrastruktury kolejowej finansowana będzie właśnie z budżetu? Budowa infrastruktury kolejowej tak, ze środków budżetowych, także ze środków unijnych. To jest inny model finansowania zakładany niż w przypadku portu lotniczego Solidarność. Ta część lotniskowa, tutaj zakładamy, że to będzie przedsięwzięcie o dość wysokiej stopie zwrotu, dlatego tutaj jest możliwe zaangażowanie kapitału prywatnego. W przypadku tej części kolejowej kapitał prywatny zaangażowany nie będzie. O szczegółach finansowania będziemy jeszcze opowiadali, natomiast tak jak pan powiedział, my jesteśmy teraz na etapie planowania. Właśnie dlatego do najbliższego wtorku, czyli do 10 marca, trwają konsultacje kolejowe CPK. One budzą bardzo duże zainteresowanie w różnych miejscach Polski. Ja mogę podać takie najnowsze dane, że my od 10 lutego do dzisiaj, do dzisiejszego poranka mamy ponad 8 tysięcy wniosków i uwag z różnych stron Polski. To jest oczywiście dużo, chociaż trzeba pamiętać, że ten nasz program, tak jak usłyszeliśmy w zapowiedzi tego materiału, to jest ponad 1600 kilometrów nowych odcinków w różnych regionach kraju. No niemniej ta liczba 8 tysięcy to jest dużo, chociaż tu jest taki efekt kuli śniegowej, to znaczy im więcej takich audycji jak ta dzisiejsza, im większe zainteresowanie opinii publicznej, tym więcej konsultacje. Zresztą one się nawzajem już trochę powtarzają i co też jest ciekawe zjawisko, nawzajem wykluczają. Ale skoro przy tym jesteśmy, wiadomo, że w kilku miejscach Polski protestują samorządy, także mieszkańcy, na przykład w Dąbrowie Górniczej czy w Mikołowie, gdzie nowe tory przebiegną przez teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego, albo w Sochaczewie. Czy zaprezentowane plany są ostateczne, czy też orientacyjne i możliwe będą korekty? Nie, one nie są ostateczne. To jest bardzo ważne zastrzeżenie. Tutaj w przypadku zakładanych przebiegów linii kolejowych to nie są warianty wiążące, czyli to nie są przebiegi, które są wykute w skale, których nie można zmienić. Tak naprawdę ten nasz dokument, czyli strategiczne studium lokalizacyjne, które można oglądać na naszej stronie konsultacje cpk.pl. To jest bardzo dużo szczegółowych map kolejowych, gdzie każdy może sobie kliknąć i wyciągnąć ten interesujący obszar Polski. Właśnie. Proszę mi dać powiedzieć, to jest o tyle istotne, że my tam pokazujemy korytarze inwestycji kolejowych o szerokości kilku kilometrów, wewnątrz których lokalizujemy nasze inwestycje. I wewnątrz tych korytarzy narysowaliśmy od 3 do 5 wariantów, które teraz będziemy uszczegóławiać i które będą określane na dalszych etapach przygotowań do inwestycji. Także w tej chwili to wygląda tak, że te przebiegi nie są ostateczne, bo jeśli spojrzymy na protesty, tak wymieniał pan te różne miasta, Mikołów, Dąbrowa, Górnicza i tak dalej, wygląda to trochę tak, że mieszkańcy patrzą na nasz plan, na nasz korytarz, wybierają powiedzmy jeden z 5 wariantów, taki najmniej korzystny dla nich i zakładają, że my go będziemy realizowali i na dodatek, że w taki sposób kolizyjny. Nie musi się stać. Ja wiem, że na tej stronie konsultacje.cpk.pl znajduje się dokumentacja, ale również formularz. Takie uwagi do kogo trafiają? Do spółki CPK? Tak, one trafiają bezpośrednio do nas. Tutaj w spółce działa już zespół w tak zwanym komponencie kolejowym. To są eksperci, którzy te wszystkie uwagi już teraz, nie czekając na zakończenie konsultacji, oni na bieżąco sprawdzają, żeby dowiedzieć się, które z nich mają takie uzasadnienie merytoryczne, które z nich będzie można wprowadzić w życie, które zostaną przedstawione do dalszego rozpatrywania. Ponieważ to jest trochę tak, że te uwagi się czasami wykluczają. Tak? Na przykład mamy miejscowość Miedziana Góra pod Pilcami, w której mieszkańcy protestują dlatego, że jeden z wariantów, to jest ważne, jeden z przechodzi przez tę miejscowość. Natomiast ten przebieg wynika z tego, że my w ubiegłym roku w ramach innego etapu konsultacji, to były tak zwane RKS-y, czyli regionalne konsultacje strategiczne, czyli te same plany pokazywaliśmy wojewodom, marszałkom i prezydentom miast, prezydentom tych miast wojewódzkich. Tam wtedy pojawił się taki pomysł, żeby naszą linię spróbować puścić w rejonie targów Kielce, żeby obsłużyć w sposób kolejowy, komunikacyjny ten obszar Kielc. No i kiedy my to zrobiliśmy, urodził się właśnie ten wariant przez Miedzianą Górę. Także widać, że wygięliśmy linię w jednym miejscu i powrotem pojawił się w drugim. I takich miejsc w różnych rejonach Polski jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także to jest trochę też tak, że my teraz jako inwestor musimy znaleźć salomonowe rozwiązanie i czasami połączyć wodę z ogniem. No, ale, tak. Ale zobowiązaliśmy się do tej inwestycji, żeby to zrobić. Ta inwestycja, jak przekonuje Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, będzie skokiem cywilizacyjnym dla Polski. Powstanie, jak powiedzieliśmy, 1600 kilometrów linii kolejowych. Zapewne i państwo zastanawiają się, czy wszystkie rentowne. Choć z drugiej strony są i takie opinie, że państwo powinno utrzymywać także i słabsze połączenia, by likwidować wykluczenia komunikacyjne. Planując, pewnie o tym myśleliście, prawda? Tak, ten taki element solidarnościowy, można by go nazwać, to jest bardzo istotna część programu kolejowego CPK. Niektórzy zarzucają nam, że to jest takie CPK-centryczne, czy też warszawsko-centryczne. To znaczy tak, te linie zbiegają się jak szprychy w kole centrum Polski. Troszkę jak się spojrzy, tak to wygląda. To jest taki układ gwiaździsty. To jest układ gwiaździsty, natomiast jedna z zalet tego układu to jest oczywiście obsługa nowego lotniska przesiadkowego, jakie planujemy między Warszawą i Łodzią na terenie gmin Baranów, Teresin, Wiskitki. I to jest jakby bardzo ważne, natomiast inny element, o którym czasami zapominamy, to jest taki, że my poprzez te szprychy skracamy czas przejazdu w znakomity sposób i łączymy ze sobą regiony Polski, które czasami były kolei pozbawione. Takie przykłady pierwsze z brzegu jest ich dużo, to jest na przykład Jastrzębie-Zdrój na południu Polski, no, pod granicą z Czechami. Tomaszów Lubelski, na przykład Łomża. Buzko-Zdrój, tak, to niesamowite, tak, ale rzeczywiście jest sporo takich miejscowości. Jest ich sporo i to jest taki powód do wstydu. Na przykład Jastrzębie-Zdrój to jest miasto prawie 100-tysięczne. Tak duże miasto pozbawione dostępu do kolei. Ta kolej kiedyś była, ale została zwinięta. I tak jak zdaje się na początku, przed naszym wejściem na antenę, było to zestawienie, jak mało zbudowaliśmy linii kolejowych w czasie ostatnich 30 lat. To jest zaledwie 50 kilometrów, podczas ile powstało autostrad i tras ekspresowych, ponad 4000 kilometrów. Panie rzeczniku, dać chcę szansę słuchaczom. My spotkamy się na antenie, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, oczywiście. Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki CPK, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy inwestycje kolejowe wpłyną na naszą gospodarkę. 7 trójek na początku, 22. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem zadać takie pytanie, jak Polaków może być stać na tak duże inwestycje w port, w koleje, jeżeli my nie mamy elektrowni i nikt nie mówi o elektrowniach, a tutaj mówimy o kolejach, co one będą, na co jeździły, na powietrze czy na prąd? Pan Robert jeszcze, panie Robercie, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Z natury rzeczy właściwie ja sam nie rozumiem sens budowy takiego portu, ale to jest inna właściwie sprawa, a koleje, wydaje mi się, że bardziej chyba brakuje u nas kolei transportowych, czyli linii transportowych. Nie wiem, czy to samo będzie, czy to bardziej chodzi o osobowe koleje. Z tego, co wiem, w planach jest przewidziany zarówno transport osobowy, jak i towarowy. Pan Sławomir jeszcze, panie Sławomirze, halo. Dzień dobry państwu. Wspaniała inwestycja. Lepszej sobie trudno wyobrazić w rzeczywistości. Przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy oddalenie od przecież dużego skupiska zamieszkałego przez wielu ludzi, prawda? Więc środowiskowo rzecz jasna taki sam impact na klimat, ale jednak minimalizacja tutaj szkodliwych czynników zanieczyszczenia na mieszkańców sąsiadujących przede wszystkim z Okęciem. Natomiast to jest bardzo ważne tutaj i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, korzystając tutaj z tego, że no, myślę, że kilka tysięcy słuchaczy słucha tej audycji, więc tutaj w tej inwestycji jest pewna sprzeczność, mianowicie równolegle z planami budowy centralnego portu komunikacyjnego są prowadzone inne inwestycje, między innymi w Modlinie, przepraszam, w Radomiu, ale przede wszystkim w Krakowie. I teraz pytanie jest kluczowe. Wobec wydatku 1 miliarda złotych w Krakowie na lotnisko zaledwie 10 kilometrów od centrum Krakowa i połączenie Krakowa z szybką koleją z tymże portem spowoduje, że praktycznie te dwa podmioty, czyli Centralny Port Komunikacyjny i Balice, będą ze sobą konkurowały. Jeżeli mówimy o powodzeniu tego przedsięwzięcia, czyli CPK, jak powiedziałem, bardzo słusznego, to należałoby chyba jakieś decyzje również podjąć. Ale pozostaje mieć nadzieję, że ktoś to skalkulował, by miał świadomość, że w planach, i to już jest etap dość zaawansowany, jest CPK i że ta inwestycja w Balice ma po prostu sens. Pan Andrzej napisał: jestem absolutnie za. Podróżowanie pseudo-autostradą, pseudo, bo tylko dwa pasy w jednym kierunku, już teraz jest niestrawne. Na drogach będzie tylko gorzej, zdaniem pana Andrzeja. Rozwój kolei jest jedyną szansą dostania się szybko do innego miasta, inną metodą, aniżeli lotnicza. Pani Kingo, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Kinga. Dzień dobry, pani. Ja dzwonię z terenu Grójca, to jest pod Warszawą, nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie mniej więcej. Wiemy, tak. Jesteśmy największym sadem Europy i chciałam powiedzieć, że cały Grójec protestuje przeciwko tej kolei, ponieważ kolej przecina miasto, to znaczy trzy warianty są przedstawione i ta kolej przecina głównie tereny sadownicze tutaj na naszym terenie. Mhm. Temat audycji jest, czy kolej wpłynie na gospodarkę. Owszem, wpłynie na gospodarkę Grójca, na gospodarkę całego sadownictwa. Pani Kingo, a wszystkie te warianty są państwa zdaniem niekorzystne? Tam nie ma jednego wariantu, który byłby do przyjęcia? Nie ma żadnego wariantu, który byłby zaakceptowany przez nas, przez mieszkańców Grójca. Jak również chcę podkreślić, że była sesja Rady Miejskiej w Grójcu, gdzie uchwałą większości głosów po prostu zostało przegłosowane, że Rada Miejska jest wyraża kategoryczny sprzeciw przeciwko takiej właśnie lokalizacji. Przeciwko tym wszystkim trzem i również Rada Powiatu się na to nie zgadza, więc po prostu ten projekt jest z nikim nie konsultowany. Teraz są konsultacje niby do 10 marca, ale to jest tak krótki czas. Tematy, które były przedstawione na stronie CPK, one były kompletnie, to była po prostu mapa taka. Konsultacje, wiecie państwo, pani Kingo, trwają od 10 lutego. Dziś pytanie, czy inwestycje kolejowe wpłyną na naszą gospodarkę. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa listy, na telefony, na stronie internetowej Sonda jak zwykle. Marcin Wroński, Transport i Logistyka Polska. Jeżeli budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie towarzyszyła także rozbudowa infrastruktury kolejowej, tak jak jest to w planach rządowych, na pewno ułatwi nam to podróżowanie po Polsce i na pewno wiele osób zamiast samochodów wybierze w tym momencie pociąg. Natomiast musi to być inwestycja obejmująca zarówno sam port, jak i wszystkie połączenia kolejowe. Jeśli chodzi z kolei o transport towarowy, to tutaj nie sądzę, aby wiele się zmieniło. Jeżeli już, to port może wygenerować dodatkowy ruch, zresztą z korzyścią dla polskiej gospodarki. Po prostu jeżeli będzie także rozbudowana część tak zwana cargo, czyli przesyłek lotniczych, będziemy mieli wtedy polską gestię transportową i z tego portu centralnego będziemy mogli rozwozić towary po najbliższych ościennych krajach europejskich. Pan Jarosław napisał, pamiętajmy również o rozwijaniu połączeń lokalnych, co na pewno przyczyniłoby się do bardziej ekologicznego przemieszczania się ludzi z miejsca zamieszkania, na przykład do pracy. Pan Marcin, panie Marcinie, dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Akurat przez moją działkę przebijają się, łączą się trzy te warianty. Jest niedaleko Pniew. Pytanie zasadnicze, co za sens jest robić do jednego portu? Nie lepiej zostawić to, co jest w Warszawie i zrobić w Warszawie port przesiadkowy, bo wszyscy będą jechać i tak do Warszawy, a nie najpierw do jakiegoś, za przeproszeniem, portu, a potem się rozbijać, no bo to ma być na całą Polskę, a nie tylko na jeden i jedyne miejsce, które jest jakimś centrum, które będzie po prostu... Tu problem zdaje się polega na tym, panie Marcinie, że rozbudowa lotniska Okęcie jest ograniczona, ma swoje po prostu granice. Panie Jacek, panie Jacku, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, właśnie tak, chciałem nawiązać do tego, że Okęcie jako taki już więcej tego nie przyjmie. Właśnie. Tak, więc i tak musimy troszeczkę się cofnąć w historii. Te prawie 100 lat temu ktoś kiedyś mądry powiedział, okej, Warszawa się rozwija, wyrzucamy lotnisko z pola Mokotowskiego na folwark Okęcie, pod miasto, daleko za granicę miasta. Teraz budujemy linię tramwajową tam, żeby ludzie się mogli dostać tramwajem. Tyle, że teraz to Okęcie jest w mieście, prawda? Dokładnie, teraz to Okęcie jest w mieście i teraz trzeba zrobić ten sam ruch, co 100 lat temu, czyli powiedzieć, lotnisko zapraszamy za miasto i tworzymy tam już nie linię tramwajową, tylko linię kolejową, żeby czas dojazdu był podobny, żeby można się było dostać, a te wszystkie połączenia kolejowe, które są planowane, mogą mieć bardzo duży wpływ właśnie na to, że w wiele przypadków nie będziemy się przesiadać z samolotu lokalnego, na przykład Gdańsk-Warszawa, i dopiero lecieć w świat, tylko pojedziemy pociągiem, czyli ten wpływ środowiskowy może być dużo mniejszy naszych podróży, możemy dzięki temu poprawić nasz wpływ na środowisko, natomiast na pewno rozwiniemy się gospodarczo. Pan i to nie Krzysztof. Tylko ze względu na poprawę transportu wewnątrz kraju, ale również na to, że jeżeli umiejętnie wykorzystamy wplecenie naszej gospodarki w tworzenie zarówno tych połączeń kolejowych, jak i taboru kolejowego, to możemy na tym zyskać bardzo dużo. Pan Krzysztof napisał, od ponad 30 lat kolej jest systematycznie niszczona. Niezależnie kto rządzi, likwidowane są połączenia lokalne, rozbierane są tory w taki sposób, że nie da się odtworzyć już tych linii, wykluczając komunikacyjnie coraz większe obszary. Bez lokalnych linii, przekonuje słuchacz, nie da się dojechać do głównych linii. W pierwszej kolejności muszą być odtwarzane linie lokalne. Pan Andrzej jeszcze z nami. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Andrzej, dzień dobry, witam. Panie Kubo, dobrze, żeby wpłynął, ale niedawno modernizowano linię Warszawa-Gdańsk. Przepraszam. Mam nadzieję, że nie koronawirus. Pociągi miały jeździć 200 km na godzinę. Jeżdżą, ale na kilku kilometrach trasy. Przez kilka lat nie udało się doprowadzić do użyteczności tej trasy. Jak pobudujemy resztę linii, na których mamy jeździć 250 km na godzinę? Jeżeli nawet ten port lotniczy powstanie, to dojedziemy do niego albo samochodem, albo rowerem. Jeszcze skąd weźmiemy pociągi? Będziemy musieli chyba importować, ponieważ polscy producenci jeszcze takich pociągów nie produkują. No chyba, że zaprosimy Chińczyków, którzy... A do tego wątku, panie Andrzeju, jeszcze wrócę w rozmowie z moim gościem już za kilka minut, Adrianem Furgalskim. Pani Dżamila napisała, gdzie można zobaczyć plany, mapy tych projektów. Powtórzę może adres strony konsultacje.cpk.pl. konsultacje.cpk.pl. Pan Karol, panie Karolu? Dzień dobry. Dzień dobry panu, śmiało, witam pana. No chciałbym tylko taką no, łyżkę dziechciu dolać do tej beczki miodu, bo wiemy dokładnie, że port nie powstanie, gdyż czy za 3, czy za 4, czy za 7 lat do władzy wróci Platforma Obywatelska, która cofnie wszystko. Bo wiadomo, że wszystko, co PiS zaprojektował, jest złe. A ja jestem optymistą, patrząc na przykład na gazoport Świnoujście, kiedy to udało się do szczęśliwego końca doprowadzić inwestycje, mimo po drodze zmiany kilku rządów. 7 trójek na początku 22. Pan Wacław jeszcze? Panie Wacławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałem się odnieść do tego, co mówią ludzie a propos tych protestów przeciwko budowie linii kolejowej odchodzących z portu lotniczego. Chciałem tak analogicznie wrócić do historii, że 100 lat temu też mnóstwo osób protestowało przeciwko budowie linii kolejowej do Zakopanego, były bardzo mocne protesty górali, łącznie z tym, że żandarmeria austriacka musiała interweniować. Mhm. A my koleje, infrastrukturę kolejową mamy jeszcze z wieku XIX, także chcąc, żeby ona konkurowała, musimy wybudować wiele kilometrów nowych linii. Ja rozumiem, że pana zdaniem nie ma innego wyjścia. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo. Panie redaktorze, dzień dobry. Ja chciałbym wszystkim gorąco polecić książkę pana Karola Tramera, Ostre cięcie, która doskonale mówi o tym, czym była kolej w Polsce, czym kolej w chwili obecnej jest w Polsce i dokąd ta kolej zmierza. I myślę, że to jest bardzo ciekawa pozycja dla wszystkich osób, które chcą się wypowiadać w temacie odpowiedniego skomunikowania Centralnego Portu Komunikacyjnego. To już 12.30. Profesor Włodzimierz Ryckowski, Katedra Polityki Transportowej, Uniwersytet Gdański. Nie ma tylu pasażerów, którzy mogliby tam przez to lotnisko podróżować, dlatego że w całej Polsce w tej chwili wszystkie lotniska łącznie z Okęciem obsługują około 40 milionów pasażerów, a ten sam port na dzień dobry miałby 50 milionów obsługiwać, no więc pytanie, skąd oni mieliby się wziąć. Tym bardziej, że porty regionalne rozwijają się bardzo dynamicznie i w tej chwili to są takie porty o znaczącym znaczeniu, tak jak Kraków, Gdańsk czy Katowice. Te porty nie zrezygnują z tego, żeby też same się jakby organicznie rozwijać. Nawet gdyby się ci pasażerowie znaleźli, to też nie ma linii, która by obsłużyła tych pasażerów, dlatego że musiała być to linia takiej skali, takich rozmiarów jak Lufthansa czy podobne. 12.31 niebawem. Adrian Furgelski jest moim gościem. Zespół doradców gospodarczych TOR. Witam pana, dzień dobry. Witam, dzień dobry. W latach 90. zlikwidowaliśmy mnóstwo połączeń kolejowych, co podkreślają słuchacze. Potem przez wiele lat nie budowaliśmy nowych linii kolejowych. Dlaczego, powstaje pytanie, przecież połączenia kolejowe funkcjonujące w wielu państwach, na przykład we Francji słynne, czy jeszcze słynniejsze chyba w Japonii, należą do takich połączeń efektywnych, ekologicznych, racjonalnych, co więcej, bardzo popularnych. Na pewno przychodzi taka era odbudowy znaczenia kolei w naszym kraju. Tej kolei pasażerskiej to widzimy, bo odzyskujemy pasażerów. Kiedyś mieliśmy miliard nawet przewożonych pasażerów rocznie. Dzisiaj mamy 335 milionów za ubiegły rok, ale to jest 25 milionów więcej niż w 2018. Więc idziemy do przodu. Na pewno tego typu forma przewozu, a więc kolej, czy też w miastach komunikacja publiczna, to będzie numer jeden, jeśli idzie o środki unijne, bo jest to związane właśnie z ekologią, z ochroną klimatu. My na początku mieliśmy oczywiście zmian w Polsce, olbrzymie problemy, a to z hutnictwem, a to z górnictwem, no z przemysłem generalnie i mało pieniędzy. Nie było pieniędzy na tak potężne inwestycje. Tak naprawdę czy kolej, czy autostrady, drogi ekspresowe, możemy powiedzieć, że to rzeczywiście ruszyło z kopyta, chociaż wiadomo, że i tu w różnych czasach były różne zacięcia, ale wtedy to ruszyło, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Te pieniądze, które mieliśmy, mamy bardzo duże, pozwalają nam na te inwestycje, tylko że w tej chwili my jeszcze oczywiście mamy sporo do zrobienia odnośnie tych linii, które nie zostały zlikwidowane, ale my cały czas przywracamy generalnie parametry właśnie, które kiedyś tym liniom zostały nadane przy budowie, czyli to jest generalnie 160 km na godzinę, jeżeli już taka prędkość maksymalna, bo handlowa jest mniejsza. Natomiast, żeby skuteczniej konkurować z transportem na naszych drogach, to my musimy iść w tym kierunku, w którym idzie i Europa Zachodnia, i cały świat, czyli koleje dużych prędkości. Czyli tu takich mówimy 250, jeżeli ta kolej miałaby tylko w granicach Polski jeździć, to rzeczywiście 250 wystarczy, jak popatrzymy na odległości między dużymi miastami. Głównie to są, tu nie chodzi o to, że Warszawa, Bóg wie co, ale no jednak główne potoki to są. Czyli pana zdaniem to założenie jest po prostu racjonalne. Kiedyś na ten temat rozmawiałem. Ale jeszcze tylko dokończę, tak, bo raczej mówimy już w tej chwili nie o tym Y, który tam w latach 2010-2012 funkcjonował przez chwilę, bo on potem został zawieszony, tylko jego błędem było w moim przekonaniu to, że on się zaczynał i kończył w Polsce. Kończył się w Wrocławiu na przykład, a powinien iść dalej w kierunku południa do naszych sąsiadów, tam się w Czechach na przykład rozgałęzić, żeby móc zapewnić połączenia do Austrii, do Węgier i do tego wracamy, do kolei dużych prędkości nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej, bo tego nie ma w porównaniu do Europy Zachodniej. Kiedyś na ten temat rozmawiałem ze słuchaczami, a rozmowa dotyczyła wykluczenia komunikacyjnego. Wiadomo, że nie zawsze, nie wszystkie połączenia będą rentowne. Jaki jest zatem, jaki sposób myślenia przyjąć? Czy jest jakiś złoty środek? Kolej w zdecydowanej większości przypadków nie jest nastawiona na to, żeby zarabiać, bo nie może zarabiać. Jeżeli mówimy o takich codziennych dowozach do pracy, do szkoły, no to te bilety musiałyby być tak drogie, że ludzie by z tego nie korzystali. W skali naszego kraju też czasami mamy nieracjonalne decyzje, ale przede wszystkim tu jest nieco uboższe społeczeństwo. 90% połączeń to są połączenia kolejowe dotowane. Dla Europy, Unii Europejskiej to jest średnio 60%. Natomiast koleje dużych prędkości nie są dotowane, bo jeśli już się decydujemy budować taką drogą linię, no to znaczy, że mamy tam takie potoki pasażerów, które będą w stanie zapłacić odpowiednio wyższą cenę za usługę, no bo chociażby pobór prądu jest wyższy. Tylko też taka uwaga, bo jeżeli mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, ja teraz nie wchodzę w to, czy to jest słuszna idea, czy nie, ale nie może być tak, że jadą politycy do, nie wiem, Jastrzębia Zdroju, czy do Ostrołęki i mówią, no przywrócimy po kilkudziesięciu latach wam kolej, bo będziemy budować CPK. No ci ludzie czekają codziennie na kolej właśnie, żeby się móc przemieszczać w takich codziennych sprawach, a to do lekarza, a to właśnie załatwić na przykład coś, nie do wiem, pracy, w szkole, tak. A nie żeby codziennie jeździć do centralnego portu komunikacyjnego i potem do, nie wiem, Chin czy do Stanów. To chyba budowa kolei musi się odbywać tak samo jak budowa kolei dużych prędkości. Czy ten CPK byłby, czy nie, będzie, czy nie. Koleje dużych prędkości to jest kolejny etap, który i tak nas czeka. No tak, ale wiadomo, że budowa takiej całej siatki no, będzie służyć nie tylko, jak pan powiedział, przemieszczaniu się do centrum, czy też do CPK, ale posłuży tym, którzy korzystają z połączeń po prostu krótszych. Do różnych miejsc dotrzemy znacznie szybciej niż obecnie. Takie są plany. Wiadomo, że nie zawsze stare linie da się zmodernizować. To jest czasami niemożliwe, pana zdaniem? Myślę o takiej modernizacji, by służyły pociągom dużych prędkości. Tak, tak. Jeśli idzie o koleje dużych prędkości, no już kiedyś ktoś dawno pomyślał tak przyszłościowo, bo my jak popatrzymy na te przepisy, które kwalifikują daną linię do nazwy kolej dużych prędkości, to my je mamy, bo to jest centralna magistrala kolejowa, gdzie jedziemy już dzisiaj na fragmencie około 100 kilometrów właśnie z prędkością 200. Będziemy to podnosić do 250 i tak w latach właśnie minionych PRL-u, które często no, źle wspominamy, ale wtedy już sobie tak ułożono przebieg tej linii, tak łuki, bo to jest tutaj bardzo ważne w przypadku takich linii, zaprojektowano, że dzisiaj możemy właśnie na tej bazie dokonywać modernizacji i podnosić prędkość. W pozostałych przypadkach nie. Musimy zbudować całkiem nowe linie, w całkiem nowych, że tak powiem, szlakach, co oczywiście budzi sporo protestów, bo dzisiaj no, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakimś nowym wyjściu linii kolejowej, czy nowej drogi nawet z miasta, to napotykamy no wszędzie albo jakieś osiedla, albo jakieś domy, więc ludzie protestują, bo nie chcą hałasu, nie chcą bardzo często wyprowadzać się z miejsca, w którym mieszkali. Ja podam jeden taki przykład, gdzie się nie da nic zmodernizować, bo tak naprawdę nie ma tej linii, a chodzi o to, żeby po latach zaborów w końcu przywrócić na przykład Wrocław do Polski, do Warszawy kolejowo, bo przecież albo jeździliśmy przez Poznań naokoło do tego Wrocławia, albo dzisiaj jeździmy przez Częstochowę do tego Wrocławia, a tutaj potrzebna, no i to zazwyczaj jest ponad 4 godziny, a tu potrzebna jest nowa linia, tak powiem, prosta między Warszawą a Wrocławiem, bo tego na pewno brakuje, chociażby też połączenia do Szczecina z Warszawy, no 7-8 godzin to jest na pewno nie do przyjęcia i tu pasażerów się nie pozyska. Będziemy po potrzebowali pociągów, taboru do przewozu osobowego, do przewozu towarowego. Skąd ten tabor weźmiemy? No, oczywiście my nie możemy narzucić, że to polski producent wyprodukuje, bo jesteśmy na rynku unijnym, więc powiedzmy unijny, ale unijny no to też polski, więc mamy dzisiaj taki dialog, który jest prowadzony ze wsparciem na przykład Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, między innymi z polskimi firmami, jak właśnie przygotować się do stworzenia takiego taboru, który pojedzie więcej niż 160. Firmy tutaj polskie są zgodne. No, Polska nie ma doświadczenia w budowie kolei dużych prędkości. Zresztą przez te 30 lat to głównie likwidowaliśmy linie, a nowych zbudowaliśmy raptem 48 kilometrów. No nie mamy też doświadczenia, jeśli idzie o tabor, dlatego ten pierwszy tabor dla kolei dużych prędkości, gdyby miał być produkowany w Polsce przez polskie zakłady, no to musi się to odbyć na początku we współpracy właśnie z takimi firmami, które mają tutaj doświadczenie. Jak my to doświadczenie, powiem tak brzydko, my skopiujemy, to będziemy potem w stanie sami tak, realizować tak, takie okazji, jeśli etapy. Jeśli pan pozwoli, kiedy korzystam z Pendolino, pewnie słuchacze mają podobne wrażenia, to za każdym razem zastanawiam się nad brakiem miejsc na bagaże w wagonie, bo nad głową, jak pan wie, nie ma miejsca na walizka, w korytarzu tych miejsc jest niewiele, jest także, mało, tak, że część podróżnych po prostu trzyma torby obok siebie. Zastanawiamy się nad sensem tego, bo cóż, założono, że współczesny podróżny podróżuje bez bagażu? No nie, oczywiście, że nie. Natomiast no to wszystko zależy oczywiście od wymogów, które postawi zamawiający, bo to nie jest tak, że producent wygrywa przetarg, a w tym przetargu nie ma nic określonego, tak? Ile miejsc dla niepełnosprawnych, zresztą to musi być, bo bez takich miejsc nie dostaniemy dzisiaj nawet euro pomocy z Unii Europejskiej na tabor. Ile właśnie tego taboru? Więc tutaj no jest to pewnego rodzaju doświadczenie, bo też ludzie narzekają na to, że jest ciasno, że pociąg niski i tak dalej, ale w przypadku Pendolino i w kontekście tego, co mówiliśmy o polskich producentach, ja uważałem, że za wcześnie kupujemy ten pociąg, że należało kupić więcej pociągów do prędkości 160, no bo ono 250 może pojechać, nigdzie dzisiaj tyle nie jeździ. Jak dobrze pójdzie, to na centralnej magistrali kolejowej pojedzie z taką prędkością za 3 lata. Ale błąd, jaki wtedy zrobiono, to że nie postawiono producentowi wymogu, że na przykład 30-40% komponentów, które będą w tym pociągu, muszą być dostarczone przez polskich podwykonawców. W ogóle o to nie zadbano. Na szczęście te lekcje już odrobiliśmy i wszędzie mówimy o konieczności współpracy z polskimi firmami, bo ich jest naprawdę dużo i dostarczają tak powiem swój towar dla wielu kolei na świecie. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Raz jeszcze na krótko przed godziną 13. Adrian Furgelski, Tor, 7 trójek na początku, 22, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z miejscowości Kolno na Podlasiu. Kojarzy pan na pewno, bo jadąc z Warszawy na Mazury, trzeba zawsze przejechać przez Kolno, prawda? Owszem, tak. Jedna z tras, bo Kolno jest wykluczone w tej chwili, jedna z tras właśnie będzie biegła od Ostrołęki poprzez Łomże Kolno do Pisza i dalej do Giżycka. I teraz chciałbym powiedzieć, że to będzie bodajże największy skok cywilizacyjny tutaj u nas na terenie Polski Północno-Wschodniej, bo od czasu wojny w tych tematach nic nie było ruszane. Są nawet parę mapy niemieckie, gdzie były projekty tej linii. Jedna właśnie z tras biegnie wedle tej starej mapy, natomiast obok samego Kolna prowadzą trzy trasy. Chciałbym powiedzieć teraz, że projektanci pomyśleli o tym, żeby jakoś pogodzić interesy ludzkie i tylko właśnie mieszkańcy powinni się zastanowić, którędy trasa dana ma przebiegać, żeby wszystkim, może najmniejszy ból, żeby dla kogoś. Rozumiem, panie tak? Krzysztofie, skoro tak pan mówi, że są różne koncepcje do wyboru. Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam. Kto nie inwestuje, to się cofa w rozwoju i to dotyczy i gospodarstwa domowego, i firmy, i państwa. Natomiast ja apeluję do wszystkich wyborców PiS, żeby już przestali wydzwaniać do pana i takie bzdury pleść, że jak przyjdzie PO albo ktokolwiek inny, lewy, prawy, środkowy, że wszystko zniszczy. To zastopuje inwestycje. Siedem trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa czeka. Tam oczywiście sonda Krzysztof Rytel, Centrum Zrównoważonego Transportu. W projekcie CPK komponent kolejowy jest bardzo dobrze zaprojektowany i uważam, że no niezależnie od lotniska jest wart przeprowadzenia. No system transportowy, kolejowy, sprawny jest w Polsce potrzebny i nieważne, czy tym węzłem będzie CPK, czy będzie Warszawa, to usprawnienie jest potrzebne. 17 minut pozostało do 13. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, tutaj sprawa jest prosta. Jeżeli pieniążki będą zainwestowane, one się będą ruszać po gospodarce, zawsze będzie to jakiś ruch dla gospodarki. Ale ja chciałbym tutaj prywatę. Chciałbym zaprosić pana i pana szanownych gości na wirtualną wycieczkę, powiedzmy, do rodziny z Krakowa, do Jarosławia albo z Przemyśla, do Tarnowa. I chciałbym, żeby na tej wspaniale, prawie już wyremontowanej linii, po której jeździ Pendolino, moglibyśmy wsiąść do pociągu o godzinie 22:00 i wrócić z jednego miejsca do drugiego miejsca. Niestety nie dba nikt o ludzi, którzy po prostu mieszkają przy tej właśnie trasie. Takich tras jest wiele w Polsce. Tu jest 2 miliony ludzi wyłączonych z możliwości komunikowania się bez użycia własnego samochodu. Hura, niech żyje smog. Pan Krzysztof piszący komentuje, to będzie duży wydatek, wielki wydatek budżetowy, ale przez kilka lat będzie wpływał dodatnio na nasz wzrost gospodarczy. Po wybudowaniu kompleksu konkurencyjność gospodarki, komfort obywateli powinny wzrosnąć. Jeszcze pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Halo, dzień dobry, witam pana. Kłaniam się. Panie rektorze, ja jeszcze chciałbym wrócić do konsultacji. Też mieszkam na terenie, gdzie ma być przeprowadzona kolej. No to powiem panu, że te plany, one nie są szczegółowe, tak jak tutaj się pan z tego CPK wypowiadał. To są po prostu rysunki zrobione przez 5-letnie dziecko. Pisaczkiem, tak po prostu namalowane byle gdzie. Trasa z Łodzi do Warszawy kończy się w gminie Wiskitki. Nie wiadomo, co dalej. Wszystkie te no, nie ma czego konsultować, bo nie ma jakby szerokości pasa wyburzeń, nie ma szerokości pasa oddziaływania na środowisko, nie ma do czego się odnieść po prostu. A sama linia, domyślam się, sama linia kolejowa, no jest zaznaczona, tak? To są trzy warianty zaznaczone, każdy z nich jest zupełnie inny niż ten, który był jeszcze kilka lat temu, w 2013 roku bodajże była też planowana ta trasa i ona jest nawet naniesiona na mapki zagospodarowania przestrzennego. Jest po prostu i nie wiadomo, dlaczego to nie jest wykorzystane, tylko są robione jakieś inne zupełnie trasy. Nie wiem, jest autostrada, można to zrobić przy autostradzie bezpośrednio. Nie wiadomo, czemu to jest narysowane w ten sposób, chyba tylko po to, żeby nas wszystkich skłócić ze sobą, bo tak to się dzieje w tej chwili w naszej gminie. Mieliśmy spotkanie, były kłótnie między mieszkańcami, jedni chcą tędy, nie chcą koło swojego domu, chcą koło innego domu, inni chcą przez Bolimowski Park Krajobrazowy. No, podejrzewam, po prostu... panie Andrzeju, że wszystkich pewnie uszczęśliwić się nie dam. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, witam panie Kubo, wszystkich. Witam pana. Chciałbym powiedzieć, że za dawnych czasów, kiedy był jeszcze PRL, to był taki pociąg ekspres, Odra się nazywał, z Wrocławia do Warszawy i pokonywał trasę w 3,5 godziny. Tak więc może wróćmy do tych tamtych czasów. Pan Michał jeszcze, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam. Najlepszą lokalizacją w takich czasach, teraz żyjemy, jest lokalizacja jak najdalej ode mnie. I zawsze będą spory, cokolwiek to nie było, czy centralny port komunikacyjny, czy jakaś spalarnia, śmieciarnia, cokolwiek, to jest najlepsza lokalizacja na takiej coś, jest jak najdalej ode mnie. No ale przy tym sposobie myślenia, panie Michale, to w zasadzie niczego nie da się zbudować. Nic nie zrobimy, nic nie zbudujemy. Tak w takich czasach dożyliśmy. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, witamy, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry, kłaniam się panu. Panie Kubo, ja się zastanawiam, bo jak jest zawsze mowa o kolejnictwie, to pan Adrian Szurgalski się wypowiada. Nie znam pana oczywiście osobiście, natomiast wie pan co, no taką wiedzę jak posiada pan Adrian, no to ja posiadam, mam 42 lata, miałem szczęście i przyjemność być w Japonii. I 18 lat temu to było, wie pan co, i tam już naprawdę było widać, że warto inwestować w kolej. No tak jest świetnie skomunikowana Japonia, że no naprawdę życzyłbym sobie, żeby u nas tak było za 50 lat. I jeżeli mamy takich fachowców, którzy cały czas się wypowiadają, dlaczego nic się nie dzieje w tym kierunku, żeby to po prostu zrobić, a nie mówić? Nie znam pańskiej wiedzy, z całym szacunkiem, panie Piotrze, ale przyznam, że akurat rozległa w tej sprawie wiedza pana Furgalskiego mnie, przyznam, imponuje. Panie Andrzeju, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Pozdrawiam z Malborka. Pierwszy raz się dodzwoniłem i cieszę się bardzo. Wie pan co, bo zostałem wywołany do tablicy przez tego pana, który powiedział, że prosi, żeby wyborcy PiSu już nie dzwonili i nie mówili, że jak ktoś inny przyjdzie, to wszystko ulegnie zastopowaniu. Ja powiem tak, ja do 2005 roku głosowałem cały czas na ten tak zwany ruch liberalny w Polsce i w 2005 przestałem. I wystarczy, pozdrawiam tego pana, bo wystarczy uważnie słuchać. Przed chwilą pan jeden powiedział, że przez 30 lat wybudowano 48 kilometrów nowych tras kolejowych. Tak. To nie trzeba spekulować, czy jeżeli ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy zastopuje, czy nie. Po prostu te dane już pokazują, że przez 30 lat wybudowaliśmy, no nic nie wybudowaliśmy. Ale ja wierzę, panie Andrzeju, mimo wszystko, że w sprawach takich naprawdę podstawowych, albo by takich inwestycji, czyli inwestycji strategicznych, jednak jakaś wspólna myśl ponad wszystko będzie. Pani Katarzyna, krótko proszę, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Białego Stoku. Pochodzę z małej miejscowości na Podlasiu z dużymi tradycjami kolejarskimi i mam pytanie do pana Storu. Jak on by się odniósł do tego, że no te linie są, które dadzą się zmodernizować, są modernizowane? Trasa z Białego Stoku do Czeremchy została zmodernizowana, ale dla mnie jest to cokolwiek dziwne, że ta linia nie została w ogóle zelektryfikowana, tak jak za czasów carskich. Była bez elektryfikacji, tak dalej to pozostało. Pan Andrzej, jeszcze krótko. Panie Andrzeju, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No chciałbym tylko dorzucić swoje 3 grosze. Mianowicie nie wiem, jak dalece jest zasadne budowanie tak dużego portu lotniczego, bo to, że linie kolejowe można takie czy inne wybudować, to jest jasne. Natomiast port lotniczy powinien być wybudowany dużo, dużo wcześniej. Teraz takim hubem komunikacyjnym jest Frankfurt, więc ten hub, o którym marzy minister Morawiecki, nic z tego nie wyjdzie. Zresztą był już taki głos, który mówił, że 40 milionów pasażerów obsługują wszystkie porty, a ambicje portu lotniczego centralnego, tego komunikacyjnego jest 50 milionów. Nie wiem, skąd nabierzemy tyle tych, no ale życzę powodzenia w każdym bądź razie. Wydaje mi się, że należałoby przemyśleć jeszcze raz, bo megalomania nieczęsto popłaca. Dziękuję. 10 minut, pozdrawiam. Do 13:00 Ryszard Fondrzychowski, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem drogowym. Z pewnością jest to też uzależnione od tego, jak zostaną potraktowane wszystkie możliwe środki transportu, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na drogach, to musimy po prostu zobaczyć, w jakich proporcjach wokół tegoż centrum będzie rozwijał się ruch kolejowy, jaką energię dołoży się do tego, aby duża część osób z samochodów przesiadła się na inne środki, typu samolot, typu właśnie pociąg. Jak ta alternatywa będzie funkcjonowała z punktu, no nie tylko marketingowego, ale rzeczywiście na ile się społeczeństwo jakby da przekonać i ta rola, ta funkcja tego centrum będzie spełniała oczekiwania w tym zakresie. Oczywiście jest to też kwestia dróg dojazdowych, alternatywnych, ich po prostu przepustowości, ilości. 9 minut do 13:00. Dziś na pytanie, czy inwestycje kolejowe wpłyną na naszą gospodarkę, 69% internautów trójkowych przekonanych jest, że tak, 31% uważa, że nie. Za chwilę, mam nadzieję, połączenie z naszymi gośćmi. She always did. Małe opóźnienie, 7 minut do 13. Za, a nawet przeciw. Ponownie Adrian Furgelski, prezes Toru. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, raz jeszcze. Ten czas na realizację całej potężnej inwestycji jest realny. Wydaje się, że 20 lat to wystarczająco. No właśnie, czasami mam takie rozdwojenie jaźni, bo różni ludzie różne daty podają, natomiast myślę, że no po pierwsze będziemy kontynuować jednak w kolejnej perspektywie unijnej modernizację tych linii, które mamy, bo część z nich niestety nie uda się zrealizować, chociażby bardzo ważna linia jak linia średnicowa w Warszawie, ale już powinniśmy zacząć przygotowania właśnie do budowy kolei dużych prędkości. No też czekamy na to, jakie będą pieniądze w budżecie unijnym, chociaż wszystko wskazuje na to, że z takiego instrumentu Connecting Europe będziemy mieć dużo pieniędzy właśnie na połączenia kolejowe, ale nie tylko wewnątrz kraju, tylko żebyśmy się w końcu wpięli w sieć kolejową naszych sąsiadów i do 2040, jeżeli podaje się taką datę na wybudowanie tych 1600 kilometrów, to jest oczywiście możliwe. Całą masę warunków trzeba spełniać. Dzisiaj bym taki jeden rzucił. Jest trochę obawa, kto będzie pracował na budowach, bo cały czas były różne takie poglądy, wyliczenia, ile na przykład obywateli Ukrainy nas opuści, bo otwiera się rynek niemiecki, czeski, więc te braki rąk do pracy mogą nam doskwierać, a front robót nie tylko będzie bardzo kolejną, szeroki, ale obwodnicze, tak. Kolejny program będzie szeroki. Przepraszam, że przerywam, ale mamy już połączenie ponownie z panem Konradem Majszykiem, rzecznikiem prasowym spółki CPK, a półtorej minuty nam pozostałoby. Panie rzeczniku, wszystkie połączenia, jak wiemy, wszystkie tory, drogi poprowadzą, no może nie do Rzymu, a do centralnego portu komunikacyjnego. Myślimy również o połączeniach biegnących spoza Polski? Czy planując, bierzemy pod uwagę, że z naszego portu pod Baranowem zechcą skorzystać Czesi albo Niemcy? Tak, docelowo te tak zwane szprychy kolejowe CPK mają być podłączone do układu kolejowego we wszystkich krajach ościennych. Ja przysłuchiwałem się tej dyskusji z dużym zainteresowaniem. Tutaj padło kilka takich zdań. Bardzo krótko się odniosę. Była mowa o protestach. Jeszcze raz podkreślam, że my po to głosiliśmy konsultacje, które trwają do najbliższego wtorku, a potem będą ich kolejne etapy, żeby zapytać się ludzi o zdanie, a nie żeby cokolwiek narzucać. Także ja apeluję o to, żeby teraz zgłaszać nam wnioski, a nie protest. Jeden z panów mówił o tym, że my narysowaliśmy te nasze proponowane warianty flamastrem czy mazakiem na mapie. To jest absolutna nieprawda. My użyliśmy do tego bardzo profesjonalnych narzędzi projektowych i aktualnych modeli ruchu, także to jest starannie przemyślane. Jeden ze słuchaczy mówił, że skoro przez 50 lat budowaliśmy 48 km torów, no to nasz plan 1600 jest z góry skazany na porażkę. Otóż nieprawda, wręcz przeciwnie, ponieważ przez ten czas budowaliśmy ponad 4000 kilometrów autostrad i ekspresówek i to w jaki sposób się udało i to jest polski sukces, to tylko pokazuje, jak duża jest dysproporcja między drogami a koleją i że trzeba tą dysproporcję naprawić. Także w tym kontekście 4000, 1600 kilometrów, czyli drogi a kolej, a nasze plany kolejowe, to wcale nie jest dużo. Jedna bardzo ważna sprawa. Profesor Rydzkowski, on powiedział coś takiego, że nasze plany CPK-owe są nieracjonalne, dlatego że my zakładamy, że w dniu otwarcia lotniska będziemy mieli 50 milionów pasażerów. To jest nieprawda. My zakładamy docelową przepustowość pierwszego etapu lotniska na 45 milionów pasażerów. I teraz jeśli spojrzymy, że w roku 2028, to są takie bardzo ostrożne szacunki, będzie w całej Polsce 80 milionów pasażerów, to jeśli zachowamy 40% udziału w ruchu, tak jak teraz ma lotnisko Chopina, założymy, że w CPK będzie tak samo, to na starcie mamy 32 miliony, a lotnisko w danym etapie projektujemy na 10 lat do przodu. Więc to zestawienie, to 45 milionów zakładanej przepustowości, to jest bardzo racjonalne i starannie obmyślone. Konrad Majszyk. W przyszłości to lotnisko jeszcze rozbudowywać, jeśli będzie taka potrzeba rynkowa. Rzecznik prasowy spółki CPK, wcześniej Adrian Furgelski, zespół doradców gospodarczych TOR. Panowie, dziękuję, miłego dnia. A my słyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem.